No taky smědí, a co s tím? Přestaňte s tím tlakáním, zvířata mají prázdný žlap. Prostý je. No krásný chlap. Naši skapevné. Křivé jak za. Jaký pak za? Kde jsi to vzal? Nevím, ty jsi ho kurírovala. Kurírovala, co mám víc? Ne, to jsem ona ušklivý. Závidíš do roté, až mi zabrala. Jsem takového hladu, bych si dala. Přinávrovala, že je známý host. Prostý je. A polevný. Žádný host, co se má to vzal? A tohoto děvčata mám už dost. No, no, takový je to vláda to ráno. Kdyžko myslím, že to ty zvládá. Kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki, kikiriki